wanapenda hivyo, wanapenda kaburi. Atasema ndugu yako, hata kukaribisha. Kumbe ni ya kubwa, uje utumike bure. Watumikia bure, oh mama. Oh mama, oh. Oh mama. Oh mama. Hakuna tena sitaki. Oh mama. Kitu kama kutumika bure. Oh mama. Lakini sio mimi mtu anako, oh mama.